горілиць лежить моє село, а над ним лобода, молода, молода, зазирає в зелені примружені очі. Не покидай, шепоче, не покидай мене, єдиний краю, до тебе пригорнувшись, я повторяю. Не покидай, шепоче, не покидай мене, єдиний краю.